cari kulo senajan urip pecek soro rasane koyo ne suwarko yen uwes mantap jero dodo nyapong gak kas omongi tonggo ra usah peduli wong liyo sing penting restune wong. Dan urip pecek soro rasane.